в лапках, як люблять себе інколи називати росіяни. Вони нас нищать і одночасно вимагають, щоб ми їх любили та відмовилися від самих себе на їхню користь. У сучасній Україні більшість начальників усіх рангів від села до Києва українську мову вважають чимось несерйозним, такою собі легковажною дитинністю. Ці українці, на їхній погляд, ніби діти капризують. Дайте їм, мовляв, цю недосконалу мову. Тож треба час від часу промовляти декілька українських слів. Хай заспокояться ці простаки. А ми будемо наполегливо впроваджувати російську мову. Приблизно так розмірковують вельможі. Ті, хто ненавидить Україну і керує нею. Дійсно, українці є великими недбайлами стосовно власної долі, власної мови. Не може цей народ осмислити себе. Не може збагнути, що він – господар власної землі, власної долі. Не може організуватися і твердо поставити на місце всіх недругів. На жаль, серед тих, хто не шанує державну мову, були і є голови Верховної Ради України Івашко, Кравчук, Плющ, Мороз, Ткаченко, а також президенти Кравчук та Кучма. Ви скажете, як же так? Усі перелічені особи розмовляли і розмовляють українською мовою. Правда. Але ж ці особи відповідають, чи свого часу відповідали за мовний режим Україні за виконання 10 статті Конституції України. Жоден з них, як офіційна особа, слова не промовив на захист державної мови. Жоден голова Верховної Ради України не поставив вимогу перед депутатами про обов'язковість використання державної мови у найвищому законодавчому органі держави. Хіба не парадокс? Український парламент говорить російською мовою. Відтак думає по-російськи, ухвалює російські закони. А голова Верховної Ради України говорить українською, суржиком, і думає, що до нього не можуть бути висунуті претензії. Анархія і ганьба. Наші президенти говорять українською, а все їхнє оточення – російською. У перші дні свого президентства Кучма обіцяв піднести російську мову до статусу офіційною. Хто ж у нас при владі? Може, фарисеї? Може, з краю хатці? Хто вони? Вони ганьбою вкрили не лише себе, а й усіх нас, українців, український народ, українську націю. Якщо влада не може чи не хоче утвердити українську мову як державну, то ця справа перекладається на народ. З державно-політичного статусу питання переводиться у громадсько-культурницький статус, тобто пускається на самоплив або на свідоме руйнування. Народне вирішення складного питання не завжди буває швидким і раціональним. Етнічна, соціальна, політична неоднорідність населення можуть викликати суперечності, тертя, конфлікти. Така ситуація містить у собі небезпеку. Ось чому потрібна розумна державна мовна політика, яка б стояла на сторожі незалежної української держави. Її ще немає. Українська мова від свого народження і до сьогодення перебуває на передніх позиціях українського захисного фронту.